او د تربیه باوجود ستاره دغه تفهیم باوجود د ایسانو ماشام دغه سرناز پټک خله باندې ورسره خان کله بازار ته ورسره روان دي کله بیا بولدک له ورسره تللی دي کله بیا کشمیر له ورسره تللی دي په چکر کله کراچی له ورسره تللی دي ستا په زړه به څه حال کې دي دا سړی په خپل انداز ولګي چې دا ستا یو کشر دی دغه چې یو کشر دی کن او ستا په خله نه کوي د دې چا سره ماشام یاري او دوستي ولاړو ناشته پیروي خبره ده او سار ماشام دغه خبره پر چلی ستاغه یو نه درمنی ګرد دغه منی دا شری به څه دی خشم ډیر درځي څوره خشم نو الله له بولی خشم نه ورځي چې د الله مریان موږ د الله مریان او د الله د خپل له دشمنانو د اطاعت د دوی د دوستی او د یاری نه مړ په سخته منه کړیو چې دې پیروي ما وکړو دا تاغوت دی دا شرک دی کن زما د حکم په مقابل کې زما د دین په مقابل کې زما د پیغمبر په مقابل کې زما د کتاب په مقابل کې وچ لما سره په دشمنی بنی ولار دی او ته بیا ورځي داغه پیروی کې نو خدای ته څه ور دي خشم ورځي کنه نو چې هغه څه دی په خوا کړی عبادت هم وي هغه بچوله بربادي هغه بچوله بربادي په پوهې دا منافقین دي يهودو نو سارا دا مبغوس خلک دي کنه د دیو باندې الله غضب سوی دي کنه نو دا مومن چې ورلې د دوی مرګري وکړل ځکه الله وایي چې په خوا دي لا هم څه کړیو که په خوا لا سم مومن هم سوی اوس منافق سلی هغه کړی دي کنه برباد کنه چې څه یې کړیو هغه برباد پدې نیو کال کې کړیو کې په چلو پیډوس کال کې کړیو چې څه یې کړیو هغه ګرځ برباد چیرې ولاړ د يهودو نه سارا او لمنې ولاوله د خدای د دین په مقابله کې د خدای د دین دغه نازک ګلانې په شهادت ورسول دا وو مرګري ذالک بانهم تبعوا دې پیروي دې چا اختیار کړل تبع ما اسخط الله ما نه هغه کسانو د هغه شیانو د هغه دین دغه بدینه اسخط الله چې الله په خشم کړیو الله خو خوابه دې کې غصبناکه وکری رضوان او د الله رضا دوی بدو ګنل یند الله رضا کې چورتم نه پکې وای پدې کې نو چې الله په څه خوشاله کیږي په څه خو بده کیږي یند چې پر څه باندې الله ناراضه کیږي په هغه پسې خود غاس چې پر کم شي باندې الله راضي کیږي هغه دی بدو ګنل هغه شی دی څنګه دی مکروه وکړ وکریه رضوانه فاحبط اعمالهم الله هغه اعمالهم ګرځا ور برباد کړ نه سنابود کایڅه په خوا کړی او شکار کړی و غم لاړی کړ ام حسب الذين في قلوب مرض هل لن يخرج الله ارحانهم ها دا منافقان دا چې دا چې جګ جګ ګرځ دا د شمن شو بیو پلانینګ چې جوړی د دوی اوس دا خیال لې چې موږ په دغه قدرت نه لرو چې د دوی هغه د نن نه خری د چا د ایمان د دبان دی راو بس یعنی ګرځ جهان په خبر څه په وګو یا هغه د دې خباثت د باندې را ښکارک د دې هغه خباثت هغه حسد هغه بغض هغه عناد چې د اهل اسلام سره د دې په اندرون کې پروت دی هغه موږ د باندې راو بس د دې دغه خیال لښ دی په موږ باندې ګمان لري چې موږ به دغه نه وکړو کوو به کنه یعنی دا غیظ او غضب دې نه څه پټولې په اندرون خود اسلام سره د دې ډېر نفرت کې دی د اسلام په ماحول کې خو ګرځیدل لیکن د دې دا خیال لې چې زموږ دغه نفرت او عداوت چې د اسلام سره دی دا زموږ په زړه کې چې کمی خري د اسلام په خلاف دی دغه بزنه ښکار کوم خامہ بشکار کوم د الله دستور دی یا خاص کر په دې دوران کې چې د قران د نزول دوران دی خاص کر په دې دوران کې چې د نبی د وجود زمانہ ده خاص کر په کومه دوره کې د مدینه منورې د دې ګډو خاصیت ده چې دا هغه پټ اندرونی شی د باندې راوړي کړي دی نه په یوه پښتو خامہ خیر ښکار کوم ام حسب الذين في قلوبهم مرض فآيات ذاك الحام دا قمان كري هيا دا قمان كري في قلوبهم مرض اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا نبر آباسی اللہ رضی اغا درونا اغا حسد اغا غینات اغا بغض اغا دشمنی دے اسلام اس قید ولو لا شاءوا لاريناكم فلا عرفتم بسيماهم ولا تعرفن في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولكم الغوار الله كز الغوار تا ته به درشکارکم ای پیغمبر گرد جهان ته خونونه تا ته به درشکارکم فلا تعرفنهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول زبتا ته یو داسی بصیرت دل درک یو داسی علم بدل درکم چې دا اغه علم او د بصیرت دا اغه پوه پر بنیاد باندې د منافق نفاق به ته د په دا وینا کې د نن لا معلومه وي چې د دې د غایې د دا غایې دوس خبلاته د معلومولې شې دا څوک یې منافق جګیږي کنه ها او چې دغه نفسي رویت څخه چې دا ما یې دی اولې دی د دې نفاق به ته د په تندې باندې د ښکارا کوم کنه ته به داسې پوهه دل درکم داسې بصیرت بدل درکم داسې فوق العاده علم بدل درکم یعنی دا یو معجزه ده د پیغمبر اوه دا یو معجزه ده د پیغمبر چې دا خلک نفسي په تیرو پیژني په دا مخ او په دا تندی پیژني او چې بیا اوګه دی په دا غایې پیژني پر دا شغیر دوی پیژني چې تا څوک دی دا منافق دی او دا غیسی هم وا دا علم الله ولا ورکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خپل د دد د زمانه چې څه منافقین وو نام په نامه زکه خو حضرت حذیفه ابن یمان ته ورشولګر صاحب او ته نو ورشول کم سے کم چاته ورشول دته ورشول نمونه ورشول بقاعده ول دغه دغه دغه دغه دغه زکه د نور صاحب حکمت تقاضا دانو چې فرقت د جهان دي دوی رسوا کړی وي نو نه وو زکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ماته څنګه پکړی چې هغه بقاعده په سیکتل چې حضرت حذیفه د چا په جنازه کې شرکت کړی د بکوي او کبنو حتا چې ډیر مخلص مؤمنان هغه تاسو به یې خستی وچ دانه زمش فیرز نومون پاغه فیرز کی چې هغه دا منافقان ولل د اسکرار بلال حضرت حذیفه به دی بغلی کې بس بغل به ولیار ته خدای راته وایز من نوم پکې ستک نست زه خو په دمنقام منافقان په فیرز کې نه امکن یعنی هغه خپل فریمان باندې دونه سودا بندوا سار ما شان په دا کې سودا بندو چې دانه یې مش بچا کې شامل سیو د اسلام باوجود د تلاوت باوجود د منځو باوجود د جهاد باوجود د رسول الله د صحابت باوجود لیکن د ایمان کې دون سودا بندو د مخلص مؤمنان حضرت یوسف به پټ پټ په بغلی کې ولیار توخته تخره ته وای زخه په فارس کې نه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شجه وکي په مسجد کې غل اعلان ما تاسو مویلو شپږ وشت کسان بعض روایت ته شپږ دیش کسان وای چې دا ګټ نام په نام رسول الله ولاړ چې بنه ولاړ دی سپینستر کې به ونی ولې مګر به فزور ولا چې کوم څوک ته ویل پلانای ولا سوز پلانای ولا سوز پلانای ولا سوز کړ دا هغه د دوی د رسوایي هغه انتهایی ورځ وکړ چې الله دوی رسوا کړل چې کوم یو بنه ولا دې څټ په وځلو رسول الله دوه کسان صحابه ټول ول پوسټ کې ویل شي بس یو ول د افشونی ول د سر لا کې کوشتان به ونی ل دې ول د افشونی ودا چې د مسجد نبی دی دیواله غ مختص دا چې الله ذلیل دغه اتونی چې نازل بس هر څه لري دی الله دې زموږ پریمانو فرض دی دا کسان لدی وجه نسو کتران کنن تکن دی چی شرکونه کول بد پرسته کول دا چا لوجه تباس دا نفاق لوجه کن ولو نشاو که مجبو غارو دا لعرینا که هم مجبو تا تشکاره کو دوی فلا عرفته هم تی باو پیجنه بی سیما هم دو دی پا مخوب پا تیرو پا تندیانو بان ولا تعریفه نوم فی لحن القول تی با دی او پیجنه پا چاکی پا اغا لحجه کی دا وینا پا چاکی پا لحجه کی دا وینا لحجه پی در معلومی جکن او عاصم قدرتی تور کړ د منافق او د مؤمن لهجه ډیره فرق لري کړ د مؤمن لهجه دا شي بالکل د بل راځي د ساده یې کړ چاپلوسی مپسی پکې نه یې کړ صداقت یې په مخ په لری پکې ځغلی کړ د لمن خبره یو سره روان صداقت یې لمخې کړ څه ترای دا شی وایس کړ صداقت یې لمخې ساده لې صادق یې کړ د منافق خورا چاپلوسی نشو دغه ورغور الفاظ جوړ کی تاسو بالټی په سړي چې پکې نو یو خورا دربې جوړ کړی کنه بس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبرې کولې نو یو ورځ منافقین یو څل دل ناس ته لدی رسول الله روان حضرت عمر او حضرت صدیق مر سره نو دیل ته سر وژغې د ګور څنګه دلان په غوړو خبرو تیر کم کړ پس ور ولا او ته خو دی خدای راول د سردار د قریش سردار د قریش سترګې د عرب ستورې ته خو دی الله راول جوړې په خیر څنګه جوړې په خیر رسول الله هغه صاحب ګرځول کړ بیا په حضرت صدیق ته دغه شان قاب ور د حضرت عمر دا ور راغی د شکر غیش پر اوږه ځکه کله منافق شته هغه ته غیر ډ ور یاد کړ دی لړ دی خوش ځکه کله منافق شته دا خبر مش خدای واسي ولا تعرفنهم في ولا عرفتهم فلا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم الله تمالم دي الله تمالم دي ستاسي اعمال ستاسي تكوي يعني ده نفاق او ده ايمان اصل معيار هغه اصل پیمانه چې شي دي عمل لي چې عمل تراو او ته دي نو مندي معلوم سرش دا دعوه دي کړو او درشتنه کړو إن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم مخکد بار بار د تیر سو دی د جهاد د فلسفي یو زینه دی خطر د قران مجید د خپل اعلان دا خبره چې د جهادونو مشکلات د ستړي استمانه د دشمن چې په تیور کوم د زما په داس نه لکن چې زیور کوي نه څه کوي د دشمن په ورکوما پر تی ما په وسه پردا پنځه زره نه په پنځه کرب اسباب لمه سرستا د شتريقي ست چې دشمن به ختم کوم تشت به ضرورت پیدا نیست لیکن چې دا پتی ختم کوم لدی وږي چې دلته دا زبانی وای دا زبانی مؤمنانو اصلي مؤمنان ته اتل بیل سکت او دا دغه وخت دی کم زه وخت چې ستړي راش مشکلات راش نو هغه زبانی مسلمان بس دغه پات چې دلیر معلوم ستې په میدان پنجګد د داتس کرے ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم زبستسي حتى من لازم ان ابتلاعكم ده تفارد دي خبري چه زده معلومكم امتعازي وكم راجلائكم چوك راجلائكم مجاهدين راجلائكم منكم لتسخة لكم كسانو راجلائكم ده غير مجاهد يعني مجاهد وغير مجاهد سر تلبيل سي صابر او غير صابر تلبيل سي كنا؟ نخو یو خدای او حقیقت هم دي د مؤمنانو خدای غو دوی دلی بو تاثیر رسول یو مجاهد دی چې په خپل میدان تر راوته نو هغه سر شهادت هم تړلې دي هغه سره مایوبی هم تړلې ده ګډ سو ړون سو مشل سو ورک سو لادرک سو او بیا دا خاندان دي کنه خدای مجاهد خاندان دی غو پات سو نن ته ایمان پات سو کندې پات سو لی بچانه پات سو قربانه پات مور پات سو پلار پات سو نو دا خو بیا دي و امتحان په صبر دی د چا غو دي دی په صبر الله اكبر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين تشمج معلوم كنتي ده فارش مجاهدين په تشکی څوک دي او د حوصله او د صبر د سختي تاب څوک راوړي د مشکلاتو تاب څوک راوړي ونبلو اخباركم او موږ امتحان وکړو د ستاسو د ویناو اخباركم څه معنا ستاسو د ویناو مفسرین بعضی بعضی ستره ترجمه کوي خو به اړه زه دغه تاسو نبلو اخباركم چې دا ستاسو د ویناو امتحان وینا سمانه چې دا تاسو شغیږي چې زه مسلمان یم زه مسلمان یم زه مسلمان یم دغه ستاسو د دغه دغه دعوه د اسلام نه ده بیا وایس دا دعوه د اسلام چې مکرې ده نه ول دغه امتحان کوم چې بدل کرشتن نه یک دروازه نه کړم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول مما ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم مؤمنان تعالى تسلي وركي دا كفار ندي ولا ما خامخ چی پرتندی ولاردی دا الله ود الله دا رسول سره جنگیج دشمنی پر سره خسته ده یو څه زمانہ بمستری کی لیکن څه من سه کوله دوی حربی او پروگرام کامیاب کیدای نس اخر بنا کامی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله شد الله على الرزق خلق راغرزي وشاق الرسول چی بدی خسته ده چاس دشمنی کی بدی کی کن شقاق در رسول سے توای بدی و دشمنی توای کن ده خدای و در رسول سے بدی کی لیدل پاس ده دی من بعد ما تبین لهم الهدى پس لدی چی ہدایت دی ده پارا بالکل واضح یعنی ا کتاب را گئی پیغمبر را گئی معجزہ شکار رسول دا گد شکار دا باوجود هم حق نہ منی د پیغمبر او د خدای دشمنی پر سر اخستی داخلك بچی لن یضر الله شیء خدای ته به اتزر نورسی د خدای دین ته به اتزر نورسی منه مجاهد ته تسلی ورکی چې څه زبانه بسره سي لیکن مخیدر ته یس لن یضرکم الا ازاستی په یاد کړه حق بس مېرو حق مېرو د تسلی ډیر لوی خبرت هن لا وای لن یضرکم الا بس څه زبانه زیر زیر سی کړه لن ينظركم شيئا وسيحبطون اعمالهم دوی دا تمام اعمال بداسي الله برباد کی ینج دا څه پلانونه جوړ کړی دي دا څه سازو سامانونه دي دا څه لشکری دي دا خدای تعالی دغه برباد کړی کنه تاریخونو د اسلامي څنګه صدر ته معلوم سو فیر جمله د تاریخ د اسلامي صدر ته معلوم سو چې دا قریش چونه په زور کې وو څومره دبدبه وا څومره روبي وو د قیصر لاس هم تر شا پروت وو د کسرا غم شاته پروت وو د تمام قبایل غم سر پروت وو د خپل لشکری هم وي د مؤمنان د صحابه او جماعت په مدینه کې یو کلی وو چې موږ کم ور باندې ټیپ په دریه دلی وو لیکن دا دوی تمام اعمال الله برباد کړ کړ نتیجه یې ورکړه جیب کنه ایو څه زمانه مسلمانان زهیر کړ کړ څه کې وکړه یو څه زمانه مسلمانان زهیر کړ په هغه کې دا فائدہ راوته چې منافقان هم معلوم سو اصل مؤمنان هم معلوم سو يا ايها المعلمات لن ينظر الله شو سيحبطون اعمالهم دي دغه اعمال ما مال بغرد الله برباد كت يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول تاخد نفاق خد نجات واحده طريقه كامله اطاع د تمام اسلام ربي لباب كفه يوت كي كرا جمع كي نورتو اسلام اطاعت د الله و د رسول د نوم دي بس د الله و د رسول د اطاعت نوم تش اسلام دي ان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول تاسئتعد الله كويدا يتعد مخبر در رسول مني ولا تبتلوا اعمالكم لتخونوا من نفاق خدا وسر معلوم شد پیغمبر او ده الله خبره په عین موقع باندې تپریجنی ومني نو خو بیا حق ده چار ذکر اعمال و رزق نفاق سکن ولا تبتلوا اعمالكم خپل اعمال مبربادوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار چې د کسان دي د الله د کفر به اختیار کړو د الله د لارې خلک را بندول تو بیا مات مړه هم سو او په دغه حال کې کم چې وهم کفار لن فلن يغفر الله لهم د کافر لپاره د مغفرت لار بندت فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم لن يتركم اعمالكم ډیر زبردسته د پوره جامعې د پاره د اهلی ریاست د پاره د امیر المؤمنین د پاره او د چا لپاره د مسلمانانو د حکومت ریاست اسلامي ریاست ته د ذمہ داران د لپاره الله یو ډیر زبردست جمله وایي کړه د غرنګ د جنگي سربراهانو سپه سالاران ته الله وایي وي ګورور کله کله میدان غټلی دشمنی په میز د سر وګټی ته میدان چا غټلی په میدان خو به ته میدان غټلی لیکن په چیرې به د سر وګټی بس چې دی په دا پوسو چې اوس د پرپانی زور دی دی مخ پر ځوار روان شو دشمن قرار بس په دغه دوران کې تاسو ته سستی درول بیش او دی راولای شي د صلح ملحي خبرې شروع کړي چا خبرې شروع هغه ګټه ستا د لاسه باسي یعنی په دا تقریبا د چې اوس به ته ګټه کوې میدانونه به پته کوې د یوار دا د صلح ملحي خبرې شروع کړي ته هم بس لاره دا ماتې خبرې در پکې جوړې شي ورکه که یاره بس ته جنګ نوس نه دی په کار دا خونو خوندې زیده نو دا تاشته کې ساده ورکه که نو سره جوړه به ګټل دې خبره وه په لږ مانده وه یوه جټکه یې غوښته کړه څه شی غوښت یوه جټکه یې غوښت لیکن د چلاکي در سره وکړله په تا کې سستي پیدا شوله د صلح د روغې خبرې در سره شروع کړلې کرار ګټلې میدان یې بېرته در سره وګټئ کړه یعنی قریب و دیتا دا پیشیجی دا خوبت مسلمانانو فهم دور که دا قطران حالات پیدا کیش همیشه دا قطران حالات پیدا کیش اللہ وی خیال کوش دخو نکی فلا تهینو سستی ما کوی و تدعوی لسلمی دعت ناریه وی چا دا و روغی تا ناریه وی چا کوی لال دعوتون و روغی تا ورکوی او خاص کر پا دغا وقتی کن دا خوب بیاق موقات دی کن و انجا نحو لسلمی فجنح لها گر آغا اصل پا خپل زی دی کن ای دا قرآن متفسرینو چشه یاره اگه خپل زیو حد دا بنو د دې مسلمانانو د مشرانو د سیاسي قائدینو ذمہ داری ده کړ چې دا به د حالاتو جایزه اخلي کده سوي چې واقعیتا په دا وخت کې تکم زوره سال سامان دیم نه دی برابر فوج دی هم نه دی منظم او نور مهمات هم نه دی پرا جماعت نه دی سره جمع سوی بقاعده سره یو بنیاد یو مرکز نه دی تر اوسه پوری جوړ سوی چې دشمنان مسری ډیر دي کن د دشمن خپل کمزوري کوي نو دا غسري وسر بیا ته څه وکي صلح وکي نو دا وخت ايني بیا صلح تقاضات بیا دا وخت نو زکه الته الله چورته ولي په قبل اسلام وان جنحوا للسلم فجأ فجنح لها ولکدی داسې وی چې صلح ته آماده سو ته هم آماده سو پروانه لري لیکن کله کله دا ترا مسلې چې حالات بالکل صاف حق دي کن څلور طرف حالات صاف حق دي میدان بالکل پر ګټلو باندې دی د دشمن شي بالکل سره ختیلې دي دشمن اوس بالکل مخ په زوال دی په دا وخت باندې د یو چل در سره وچلاو څه در سره وکړه لا چاله د سره وچلاو په دا وخت کې دی کمزورې قرار د سوفتي خبري را مخته کړل ځانته موقع پیدا کړل ته په دغه وخت باندې خو مضبوطه وې د ځان دا کمزورې وو د تا د صلح څخه موقع واخیستل ځانته مهلت پیدا کړي موقع یې پیدا کړل بیا بل وخت ځان مضبوطه کړي یو بانه یې درته جوړ کړل سبا بیا فتاواره وکړي په داسې وخت کې چې سستي نه وکړي کن یعنی حاصل یې دا دی چې د وشه ما کوي چې څو میاشتې باقاعده پر سفر راغلی وو ډېر لوی بار پر شا راخستی وو دا بار یې راورسېد دلته کلی ښکار په دغه وخت د تن خوشم ډېر ورغلی وو کنه څه وایو کنه ډېر خشم ورغلی اوس باندې نه جوړېدل چې دا بادار ته څه تره باندې جوړې هغه دغه وخت دلته ما خلف لارې یو غلبېل کوچنی غلبېلې پیدا کړې که څه چلا وکړ کله بله اوښ اخلاص کې راواخېست پر دی وځړاو چې پر دی وځړاو د ګوډې وولې کړ ولولا کوم وځ د چا پلار ولاړ چې کړ ولدې په ما غلبېل وځړاو کړ چې څه وایې کاکا کله هم دغه دی کنه یا ول ولدې په ما غلبېل وځړاو ستړی څه وایو کړ خشم ورغلی باندې ته و جوړ کړ ول دا خپل ګټل لای میدان دا خپل ګټلې نو مې پرته یو غلبېل بایلو هغه هم دلته کلی ښار کې د کلی مخ پر یو غلبېل چوک شو بیا نه ولاګت چې څه ولته په میدان ګټلې ستړي بمولي ستړي بمولي ستړي بمولي اخري بس به یو غلبېل باندې بیا دا سستی در سره وځ سستی به کوي بس قرار په مغه باغ په دغه ځای لشي تر کلی به نه ورسې نو نیک نامي په بارخه نسی او سستی ما کوي سستی ما کوي فلا تهنو و تدعو الى سلمي سستی ما کوي چې بیا تاسو څه کوي و تدعو ان تدعو الى سلمي کړه بیا ان وسره مقدر کی یا دلیل لام وسره مقدر کی یعنی بیا دوار نه هېدی کړه چې فلا تهنو سستی او کمزوري ما کوي ولا تدعو الى سلمي کړه روغ جوړی ته څه ما کوي دعوات ما ور کوي دښمن ته چې او و انتم العالون او حال داوي کم ګوره شرط دی کم ځای جو انتم الاعلون حال دا وی چې ستاسي بلادستي ور بږي په دغه وخت باندې روغ جوړی ته معمولی یو تعرض یې غوښت دغه تعرض درته ګرام بیا وایست بس یو تعرض یې غوښت خو دا تعرض مرګرو ته ګران بس قرار یې دا د روغې جوړې خبرې ګټلې میدان یې باید والله معكم الله استثمر قريدي ولن يتركم اعمالكم نبر بعد ويكن ننمي كي ويكن ننقص ناقص ويستاسي اعمال پورا پورا اعمال للدركي انما الحياة الدنيا لعب ولح وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم لا يسألكم اموالكم قل اي مؤمنان دا جهاد درته ګران سول ما خیال کیږي ولن تي چې دا جهاد درته ګران دی وبکې دي څه شي تي دا راته وي چې وبکې څه شي ول وبکو ول ولي ملي ومزي ولو وای دې دې مزه دې خارج هغه خدای کان سات بازي د دنیا ختم سول چې جهاد نن زی د نفس خو خودم په جهاد خو دا و چې زور غوړي چې د نفس په خوښاله باندې بوج دی راځي کنه پر چی شي راځي پر نفس دی دباو اول دا نفس ته خوشاله غوړي نفس په خوشاله کې نو بچو کې خو دنیا یې لذت دې ول دنیا نو لذت کلو هغه باز کېل تماشا نه کنه لکه د الکانو تماشا چې وو تلته یو ساعتي بازي جوړ کړي کوړي مړي سره جوړ کړي سونه پکې جوړ کړل یو به غټ سره جوړ کړي لمبه مول جوړ کړي دا به مجبور کن یو به بیا تل شپانه یو به بیا تل بیا سپیس دا نور کوړي به جوړ کړي هغه به رمو هلته به دوا واسته لا غو لا خراله څه لیوان بس هدي فټ فټ پر اصل الله بس کله به واره وکیل ته به کوټه جوړ کړل کله به دا غټ سره لم مشکوي لدی خو نو شپانه بسیناري دا دوا دا نور بنو سپ شرایله سونه به دعوه وجګره وکړ ها بس سپي بازي وکړي کړي دا کړه باز ته هیڅ بیرته د دنیا تیر سی اس ای خاري برسار څه عجب ده د مادر ټول یغه د زړه د کال د اخر مشان د سه جوړ څه چار چو پورته کم پورته کوم دغه تر زیلا څه کړ کار کا خو دی ورځ پات دی چه شپه دی کړ و ان شاء الله خدای نو چه مې درته وایې هغه بازي چې یو سات به بازي وکړي وکړي بس یال کان به حالت به په لروب سي نه لري لیکن یا به د سبک ټیم راغی یا به د بل کار ټیم راغی خو دې ګنټه باندې ته فارغ وکړه اوبه دره به ناری کړې کته برا وکړې دل په دا کوټو کې به شي وهلې دا مش به خرابول بازي ماته ګولې پاده بازي ماته ګولې پاده خدای ته په قران کې دا دنیا بل شي دی بیا دا کن لا هو لا عبد کا کڅک وې زتون لوې دنیا پر پری شي کن دا دا څنګه دا تللې سات بازي کړې بس اخر به لکه ته کوي بازي ماته ګولې پاده ای انما الحیات الدنیا لعب ولا هل هل راس مشکوت د انتظار ته بده سوید محمد دا خدای تعلیم کړل الله سر دا سر نه دي چې مونږ به کې د اسکرار را بلشت ځان وری لک د چې وی لک بس چې تللې کن بس نو خوري بوري تللې بیا چې راپور چې بیا نو غسلم پاوشتي کن بیا نو وبب کدا کو بیا نو څه ګرځ کن انما الحیات الدنیا لعب ولا به مقصد کېل دي خالص کېل له لعبلش فرق من بخوانر ته کړو چې یعنی بعضی یو څه دغه اعمال دي چې دغه لذت لاره دي پر مرتب دا بعضی هغه دي چې عارضی غوندي معمولی دي قلیل الوقت قلیل المعاد یو لذت خو معمولی تور په وخت لسی وین تؤمنو تتقو یؤتکم مجورکم کتی ایمان راوړی تقوا وکینو بزه تاسو ته دلدار کوم تاسو مزوري ولا یسالکم وعلیکم زله تاسو رستای شي پیشی نه غواړم دا خدای به ویل تاسو پیشی نه غواړی کن الله حج اور ټول وختي لا اور ټول کن ولګا بیا چاند نه د سپه د سلام و مینا ټول ول سیو کتن ولتی سورج له چاندې ماندی ورکی وزه اول شپې دي دلته د جهاد اول شپې دي شاوخوا شي نسته تی چاندې ورکی کن ول بیا چاندې نه د سر غواړم کن ولکله نه غواړي ولته باز په ایمان ټینګ سي تقوا وکړي کنه ول شي ایمان ټینګ سو تقوا وکړو نو ته چی شي راکې ول زد کې سره کې سره دوار در کوم کنه ول شي در مکړو بیا ول نو دوار په شي نو زه چاند لته غواړم چې کوم دوار چاند نه غواړم شي دی دي کنه دا د کله مضمون دي کله نه دا درته کړی مضمون به درته وایي وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يا أختي تلالة تيسنا مال المال النواري مجامع مال فشتن تيسنا هي يسألكم وافا يحفكم تبخلوا ويخرج أذغانكم ها عام مؤمنان عام إنسان تواي شكور دا مال فتي دير قران شيء ديكن كدا ما پرشتا را تين كلاس پرشتا مو دير چاند تسرو غرطل والبيخي بدوار اللعش خلق مسلمانان فاتسك دا مال به بخت شي دي دا د سړ په د انسان په دغه زړه کې د نن نه نوتلې ستراله نوتلې د نن نه پکې نه نوتلې ستراله پکې نه نوتلې د نن نه پکې نه نوتلې خو ګډیر ځنه غواړي اخر سم دم به مخه مخ کافر سوې وختای ته ولاک دی ومنم کنه ګډ ورځ پیسې تا یې وړې دیول کړ وې زګه کوم د سر وګشتل ډیر معلوم د سر وګشتل ټوټل مال می د سر وګشتل اوس خو له ډیر لري د سر غواړم دا دلته غوښر دی یعنی نسبی عشر دی حالت د تلويش تبرې پیډه کن کوم ډیر د سر وګشتل اخر خرابې ځکن یسالکم ما کالا او غری دا مالول نه تاسو سره ټول فیحرکم بیانو سختی به در باندې وک او تبخلو تاسو به بیا بخلو وک و یخرج از غانکم تاسو هغه خشم به باندې راو باسی بیا به دا خدای تاسو هغه خشم د باندې راو وجدا څنګه خدای دې چې کړه پیسې دې یوړلې ولا کې اگر سره خدای ومنم اے له تخدخ خرګس هی تخدخ خرګس ترجمه لرته کوله د دې ماته جګ جګ وکړل ځات سوای ته ته لاره ته اے هی ها هغه د خېم پښتو چې تر وایي دا خو ته ها عربی لمس دې مش پښتو کوم اوره خو ته کوي کړ بیا مجلس شروع به نو هغه خبرې دې زړی هم مخاطب به نه سر وځندې یا مخاطب بیا متکلم پرانه اے ته خدا عجب شې کړ ولې ته خدا خلګس ها انتم هاولای تدعون لتدعون لتنفقوا في سبيل الله هيتي خود الخلياس چې الله تاسو را بولی لان لا تاسو را بولی لیاس چې اشتلا تدعون را بلل کیږي د الله له طرف چې اشتلا بلل کیږي ویتی خدا خلياس خو وی لوی عزاز در دي ولا تی په خدای لوی خلياس چې الله له خاطر را بلل کیږي د دې لپاره چې مالونه پچا کې خرج کړي د الله په لار کې دا معمولی اعزاز نه دی چې الله له طرف تی را بلل سیویاس چې مال په چیرې خرج دا ډیره کاته خبره تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل النفس پتوی کیو څه داسې خلک همستا چې څه بخیلی کی خصوصی کی ایمان لور کی ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه نو کی بخل وکي نو بخل د چا وکي د ځان وکي نو تاوان یې ځان ته ورسوي کنه والله الغني وانتم الفقراء الله غني ذات تاسي محتاج است الله انت تاسي بمد وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم دا هر جماعت په هر دور کې په د زمانو د مکان د قید بالا تر د آیات مخاطب خطاب کی چاته هغه جماعت چې د دین اهل وکړ هغه جماعت چې د دین کالخوائی او کامرائی ری پلاس کی وکړ اوس نه پوهیږي تی په دا پوسول چې دا د دینه فلاش کې راخستې دي بیا د واره د دین تقاضې کله کله ورته ګران شي کن الله دغه جماعت وای دا چې هر چیرې وي په کوم زمانہ او په کوم مکان کې وي الله وای دا دین در باندې ګران شو دا د دین تقاضې پر کول درته زور واړي ولو خوشاله نه یاست د ځان د فارې خوشنامي او سعادت نه بولی مې بولی زبنور په دې استکم نور به پیدا کم چې هغه بچنګ خلک يحبونهم هغه نه ان سوف یات الله بقوم يحب بعينه دا هغه یو مزمن دی یو پروگرام دی یو څه هغه لسته دی مفصل دی الله جل ولکه تاسو د ځان سعادت نه بولی د ځان خوشنامي نه بولی د ځان سره د خدای شيګړې نه بولی په دا باندې تاسو زړونه خوشاله نه دی فرح او سرور نه محسوسوي پر ځان یې لږ بوج بولی په ځان یې دروند بولی دا ارسری ته وایي عالم تموي حافظ تموي ملا تموي طالب تموي چې دا مارا چنل یاس دین بلاستر کړی دی ته دین دغه تخازی تاسو پر کولې ګرانش کارا کیږي پر ځان مبدل لګولې د تندای مدریو دی کنه نیت په باد دی کړ ول بیا وږي بیا وږي خزق زو خلق درته مو تاجب زب نور خلق پیدا کوم چې هغه ورته ډیر شي ستیرنګ بیا نه هغه بستی نو دا دین به هم کوي د دین باندې ستړي به اوړي دراو سر به راځي هم وکړ دا به د ځان لوی سعادت بولی الله چې دا ستړي خو په دنیا کې فزرګونو انسانانو راځي لیکن د شیطان په لار کې زما خو دغه ځای د بخت چې دا ستړي راځي هغه د چا په لار کې ستا په لار د خو ډېر لوی سعادت دی یقینا ځکه خدا اول دم کې عرب ته وکړ الله اول دم کې عرب ته وکړ دین سر خلاص وکړ دې سر خلاص چې د مشتوي کړ ځکه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه ولله خدای چې مشت دم کې راکی ول چې کته چې دین پرې شوی نو دا بیا چوک دي چې خدای پیدا کړی ولغه نور چوک دي چې بیا د دین نه هغه ته ورڅکی ور حواله کوي دا د دین سرپرستی او نگرانی چې حواله کوي ولغه قوم چوک دي چې زمش په شان بنئ صحابه د چاس پښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه خدای تعالی وي یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو امثالکم ستاسو پر ځای به یو بل قوم راولم نور انسانان بر عالم هغه ستاسو راځي بیا نچ نکی هغه بدل کاهل او سست نه وي تم کی خو ورکړه ټول د چوک دي حضرت سلمان فارسی د رسول الله پر څنګ باندې ناس دا چې پر دا وژو پر دا ورانه وي ول دا ول خدای به فارس پیدا کی یعنی عجب به خدای پیدا کی دې ته ورته ناس د ولایت څور ول ول والله ک لو ذهب العلم الى سريا یا په یو روایت کې ایمان الى سريا لنا له رجال من اهل الفارس د فارس به چې بل سريا راښته کی کدا علم دین ارته ولاړ شي ذکر دغه حدیث ته بخاری حدیث دی نو علماي اولين مستاق امام بونيفا بولي کنه چې د خو اصل توپ دی یعنی عجمي دی او بیا واقعیتا هم د اسلام په تاریخ تی راواړه وای کنه چې څونه عظیم خدمات بیا دې چا وکړل دی عجب وکړو ته حیران بسې کنه چې عرب کله په حکومتو په دک شو اختصاص وکړ دین چاته ورواښتي په لمن کې کنه په شکل بیا ورواښت اگر چې د صحابه په دور نه دغه په ماباد کې څوک څوک د عرب کورنۍ اکثره په حکومتو اختصاص دین ګرځ چاته پاتس د عجم ته دښ نه ولدی وکړي د ګرځ د ګرځ د حدیث کتابونه دي تیر اخلاص کې د چا دي ها داغه تمام عرب نن کو عرب په شرق کې دي که په غرب کې دي د چاره نه لري دی په حواله بخاری تور کی هغه جمی دي نه په حواله ترمذی تور کی هغه جمی دي دی په حواله ابو داوود تور کی هغه جمی دي دی په حواله ابن ماجه تور کی هغه تګر څه څه ګرد عجب ټول دا حدیث کې د ش کارنامې وکړلې د لغاتو د ش کتابونه ولیکل دغه عرب هم نن چاره نه لري چې دی به حواله ورکی خونو یا به سیبوی ته ورکی یا به خلیل ته ورکی یا به اخفش ته ورکی یا به فرات ته ورکی یا به عبد ته ورکی دا سچ د نوحاتو ائمه دي د علم معنی او د علم بیان ائمه دي دا ټول څه عجب دي دین چاره نه لري خو دوی لغات ک علماء کار پری شوی خدای تعالی به دغه په بل شکل باندې نور خلق پیدا کیږي دغه ملایان بس کی چې ګورته نیولې خدای به دغه عزت ځل چې نیوخ کړي د علم په دین په کار شایسته خوند کیږي کدی نه کول دا زکات مکات پسې وربوز واخستې پسې لپسې دې چې توې زکات به چیرې پیدا شي په دغه پسې خښ دی زل لله د الله به دغه ذلیل کیږي بس خدای هم دغه ذلیل کیږي دا چا په نظر کې بیا قدر نه لري په قران کې په دنیا کې قدر پیدا کیږي پیدا کولې کیا مخته کیږي بزلیل وکړه ځان مزلیل کوي دا الله او دین ته راوځي وي انت تولو کچيري ته شاو ګرځوي دا دین ته د دین خدمت او جهاد او د جهاد د دین سره خو څه هوا خاطرلې دي دا دون لوی دین چې سړی حفاظت کینو کله کله څوک مسه تړلې یعنی که حکومت ستاده یې خوشاله یې ستاده او اقتدار یې تک یې نوم پته پکې د دنیا هم د اخرت هم دون عظیم جنت مالک هم ځان پګرځي نو دغونو قدر خامخای چې سړی ستړل دي نو ورته یو ټک خامخا کوي کنه یو ټکو د جهان کې کاه خلک دونه ټکرم ملک ساتي لا مار ورځ فوجو نه دی او مرګون نه دی او جنگون نه دی او اسلحه دی او ساز سامان دی تا دون لوی عظیم عالمي دین دی راخصه دغه حفاظت کوي او بیا صرف دا نه دی دنیا یو پروګرام دی یو قانون یو آئین دی د دنیا د لپاره بلکې څوک دی ته خو یو دین دی ملت دی د الهي دی الله راستول دی دا صرف د انسانانو د لاس جوړ کړی یو قانون نه دی دا خو دیني الهي دی او په دې باندې څه شي غواړي جنتونه غواړي خدای دونه لوی رضا غواړي دونه ابدی نعمتونه غواړي کنه مخه خاطر کنه قدر ستړي رسول خو په ځان خو نه پوجو وي کنه هاذا خدای ته دم لایان من دي نیول تر اوس پوری نعمتونه نه دي نیول شي نعمتونه ون شي بیا پښتنه کو کنه بیا ما جت یو درې م پاتې دوی درې به تللی کنه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم بیا ما اغستی فرنګنی هغه بیا ډیر د خدای دین خدمت به ام کوي او د الله سره په دغه خدمت کې راضي عام وي کړ خو ځکه شیخ سعدي وای ما بار بار دا شعر درته ویلي ګلستان کې نه وای ول منت منه کې خدمت سلطان همه کړي منت شناس ازو کې په خدمت گزار ست کړ دا د خدای احسان مننه چې د دین یو خدمت یې په لاس در کړی نو ته خدای احسان مې وکړ اوس را روان دی ابل آیات کې کړ لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إثما ما إيمانا ما إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله حكيما سورة فتح فتح مبين الله أكبر ده تقريبا ده سورة تقریبا دا سورۃ ټوټل ناشکره کی چې دا کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبی نه را واپسو مدینې ته لا نور رسیدلې دغه سورۃ کارته راغی دا ګډ داستانې ګډ ورته بیان کړه سلیبی د حدیبا تشتلل تذکره اجمالا په مختلف اوقات کې سیر شپږم کال ما د تول چې په د خندق واره دا د دوی اخري واره وکړه الله ته قران اشاره مو کړل چې زبد دوی ضرورت بیا دا سی وهم ورواچون چې بیا به دا تصور هم نه وکړ دغه وامه بس دغه ورځ چې زړه ته ولوي د کفارو دا یقین شو دا یقین چې دا خلک بنی اسلام کیږي چې موږ 2000 فوج رالو په دومره دام دوم بنی رالو په دونه هاش تو مشت ورته رالو پر دونه نخرو ورته رالو پر دومره دمامو ورته رالو دا یو کلی د مدینه مدینه چې جو یو کلی یاره دا یو کلی باندې موږ نشو ورتلې دغه یو میاشت دلته خیمه مرته درولې وی یت مم نه پوک ګس برابر دا جوړ نه لاس ارغه ول ودل حوصلې بایلولې روحیه یې لاسلې نو ځکه پیغمبر اسلام په شونګي کړو چې بیا به موږ واري وته یا به څه مس په جهاد وسلم دي کنه پیغمبر عزت اسلام مو سو کس او کفه دی خاصه چې کوي کنه موږ خود دی په مسلمانان جګولې بیا دواره دی وس خاصه په جګی کنه نو دا خو یقینا عنوان خو و دغه چې د عمرې رنگ رنگ د چاو عمرې زکه خو نو عمره خو نو په ظاهر و هم عمرې د عمرې د فار پروګرام وو اسلحه او ساز و سامان او دا کسی و اسان و دا جنگ کسی هر اسلحی و اسباب خود دا جنگ نو دی اخسته لیکن مقصد یه دا او چه شه پیولوی دل و لورسو خالی دا تاگ را تاگ نده دا عمری لیشو لارسو کرد دا سیاسی عمره وزه در تو هم پرستو پیش دا سیاست پیسه که خلق دونو بدنام کردی چوزی دا در منزه سر و لگه خلق اگر سر منز پریش دیوی دا سیاسی منز دی کن خلان سیاست خود دین دی کن دا کس تا په حقیقت کې یو جهادي عمره و بس په سیاسي مخابه دي څه درته دا یو جهادي عمره وکړ مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دا چې ډلو ډله جوړه کو دا ور مش دورې په سیا واسو کړ چې دا د خلکو د مسلمانانو حوصله را پورتي ولی همیشه دوی په مجواري کول کړ څه کول د خپل مرګرو ته حوصله ور کول د خپل د مرګرو مورال را پورته کول د دشمن مورال یې لکول د خو نفسیاتي جنگ دي تیفه په یوه نفسیاتي جنگ نفسیاتو جنگ پیغمبر اسلام دا غوشت چې دا اوس د دنیا کې دوی په شاو خابوت د قومونو د اقوامو د قبایلو کې یو تعثر قائم شوی دی کنه چې ګویا مسلمانان کمزوري دي همیشه حمله آور قوت څوک دی قریش دی کنه دا غوشت چې موږ دا ور دوری خواته لار شلو ډله جوړ کو دوری ولاس کچم په نامه د چاوي د عمرې وکړه نو دا خوم ډیره لوی خبره ده چې پروش پتر پرونه پوری خو موږ له خپل کور د باندې نه سوی وته ګرد عمر په دا وام کې چې کفار به وسله دي حمله را باندې وکوس په دې حمله پراو وس بل دې حمله پراو لیکن وس خو چې موږ دا ځای تر اور رسیدو چې موږ دورې پسې ورځو ولته عمره کوو نو یو هشتو مشت نو یو مخلوق دی نو یو عید نو یو وشت سره لګیا دي نو روان دي هدايا دي د چا په غاړه څه شي جوړیږي د چا په غاړه څه شي جوړیږي مخلوق دی په لور دي تلې دي په زر 200 زر کسانو مشتمل یو لوی فوج د انسانان تیار دا یو نفسیاتي دباو یو روب لري په جار کې نه لګي بالکل لري نو ځکه پیغمبر اسلام په خاطر لوی تیاری شروع کړ عمرې له خلفه دون لشکرو نه دي خو نو مرول خو څوک ځان دي کړ اگر چې نیت د دانه چې برای راس ځان اچو یعنی یا دا خالی یو جهادي او یو سیاسي یو د مورال جنگ دا چا جنگ نو دا د سیف او د توري جنگ د فارغ نه وته راي لیکن د چا جنگ د مورال جنگ مورال پیژن ګرته یو لوی کډی غیابت الجوب شته چې هغه کته ورغی نفسیاتي جنگ زکه نو اطلاع شاو خو قبایل ته مواسته ولکه یواز د مدینه خلک نه دا شاو خو قبایل کوم لری لری ځکه یو کلی مسلمان دی یو کلی بده مشرکین یو کلی به د مسلمانانو یو ځای په مشرکین ته خې ګوستاس موږ ستاسو قبایلی ملکونه دي کنه دا څه چې شاو خو قبایل عربو مسلمانان سیو کلمې ویلې هغه ته هم سړي وسول شته هم راسه کنه جوګرت عمره لرک نو هغه خو بس واختاس العرب اشد کفر و نفاق کنه هغه خبره ده کنه د مدینه خلکو تیار سو تقریبا فزله ساوک ک اندازه دونه کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو وش روان دي نو یو مخلوق دي نو یو ایدی او بلاو به تر په جوړی شي کن نه وی په چوټي به په غاړه جوړی دي یا به چیش په غاړه جوړی دی کن او شانو بو کو نه وهل سی دی بین جنې بیږي هدايا روان دي که قرباني د قرباني او شان روان دي مخلوق دي دا عرب دا شاو خچ د څه منافقین قبایلو ای منافقین غوندي وي څه د سی ضعیف الایمان او پکشي کیو هغه چې دا خبري واره ته ول هو وي اغه مجدل تشپنه چې دین تیرول یار ورځ بدلې د مدینه په خلکو په سر باندې سپاره وکړ مول خدای خدای کاوه چې دلې دې بچاو کو دی بیا چیر روان دا وو کوته په قران کې یو لار راولې په قران کې ول یو لار راولې هم بل ځلانت مان نه ين خلیب الرسول والمؤمنون الى اهله دغ ټکی دی کړ دا روان پکښې دا روان ول ولکه یو لا جون دی راشي کا هغه بدلې په سر ال پر سر سپرې دل دې بیا نن چیر روان دوری کوته ول چې په وای غړ خروج په قران چې چک لیکل اشته دلته کښین اول دلته کښې نو پڼې مڼې په سر کښې کړې پڼې په سر کښې د غوښ پڼې په سر کړې پاتې شو. اوس نو هره ورځ په څه لار په څار وایي چې ته وایه نو نن به ږغ را شي چې په لاس یې په تېر کښې سپېره یې کړل نن به ږغ را شي چې سپېره یې کړل نن به هغه لاس سپېره یې کړل. خیر په دغه حال چې کاته دې خدای ته لا بېرته روغ رمې خپل کور ته را وست. په هر حال اوس نو هلته چې دی روان شو دوی چې روان شو پیغمبر علیه السلام چې هلته نږدې ورغلی دغه حدیبیه چې اوس مقام دی دا نن اوس موجوده دور کښې دلته سړک پراجي په دغه خوا باندې د جدې کړه دا علاقې ته اوس په نوې نامه کښې شمسیه وایي کړه څه ورته وایي پر دغه ځای ته باندې راغله دغه یې لار ده داسې راځي مکې مکرمې ته د مدینې یوه لار دغه ده بس دغه حد له چې راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشه چوک شو نه وه لار یو راسه صحابي لغه تر سره کښې خپل راشي رسول الله ورته نه نه نه نه والله حبس حابس الفیل ول دا هغه ذات دلته چوکه کړل چې هلته یې په کوم ځای باندې په محسر نه وو که نه د میناو د مزدلفې تر مابین چې کوم ذات د مکې څخه د فیلانو مخه اړولې وه دغه ذات نن زما وشه په دا ځای به چوک بس ما ته پته ولګېدله چې اجازت نشته د الله حکم نه دی که نه. بیا یې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول که نن قریشو له ما سره پر هر قسم شرایطو باندې معاهده کوله صرف دا نه صرف دا هغه شیان ما سوا چې قطعي حرام پکې حلال سي یا قطعي حلال پکې حرام سي یعنې د اسلام په بنیادیاتو معاهده نه سوې صلح وسره کولی له هغه ما سوا چې دوی څه رقم شرایط پرای شول زه صلحې ته تیار یم ځکه ما ته پته ولګېدله چې لا هغه څه شي نشته اجازت نشته. ولنو دا پته څنګه وه اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلته یو اجتهادي غلطي څه انسان سره کېږي پیغمبر اسلام خوب لیدلی وو په دا دوران څه شی ولید خوب یې ولید خوب یې ولید چې بس هلته تللی یم صحابه را سره دي هلته موږ ورلو طواف مه کوئ بیا مو عمره وکړله سعی بین صفا ورمروا مې وکړلې دغه وروسته زما صحابه د دوه ګروپ دي څوک سرونه خرئ څوک قصر کوي څوک حل کوي او موږ داسې صدق الله الرسول ويا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون شامن امان دي نو غدستن نو تفولستن نو درستن نو دشمنيستا هلان كي داخو دا زمانه خونو دا مكه دا اسلام دا بدترين دشمنان مركز هو كنو په دې وخت کې دا ته را خوب لیدل چې موږ پر بکې باندې طواف کوو نه خوف ته نه خطر شته نه دښمني شته نه یو بد وهل شته نه ټپول شته حالانکه دا هغه ځای دی چې اوس د دوی د هغو تر مابین چونې مړې سره شوي دي بدترین یعنی د ګویا دا وخت داری حرب ده که نه دا داری حرب په مابین کښې ته ګرځه را ګرځه دا خوب ده لیدلی و رسول الله دا خوب ولیدی نو ځکه دا صحابه ګرته را روان کړل لشکر یې جوړ کړي د ده خیال لاسو چې د دغه خوب تعبیر په دایه شش کال کښې به وي که نه خوب په تعبیر کله وځندېږي که نه څه شي وځنډېږي نو هلته چې وشه چوکه سو ده ته پته ولګېدله چې د خوب په دغه تعین کښې دا وخت شاید له تا سره څه شي سوی دی اجتهادي غلطي سوی ده هغه وخت لا نه دی راغلی که نه دا زما خیال هغه وخت نه دی نو ځکه بیا ده وویل په هر حال بیا یې سړي یو سړی واستوئ مکې ته چې وشه چوکه سوله مکې ته یې سړی واستوئ هلته ورله څه ورسه دا سردارانو ته ووایه چې موږ داسې راغلي رسول الله راغلی دي دونه ملګري ورسره دي اور دا پیغام ورکا چې موږ بالکل جنگ لا نه راغلی کنه جنگ موږ موږ نه دی راخستی موږ خالص بس عمرې له راغلی خپله عمره کوو دوې ورځې درې ورځې به موږ عمره وکړو بېرته به موږ واپس ځو بس موږ تسې بل یو بل ته لاس نه سره اچو موږ ته اجازت راکړې هغه وویل چې ورغلی سرداران قریش میټینګ سره وکړئ که نه چې اخري په دا مشوره کښې دا تی کړله که نه ول کاکا دا خو م پزه پرې شو ول ویل ول نو دا هغه م پوه شو په دا نقطه باندې چې دا زموږ سیاسي مرګ دی که نه بس کندۍ ته دا ور موقعه ورکړله دوی راغله عمره یې وکړل زموږ په موجودګۍ حالانکه زموږ د دوی تر مابین څونه مړي هم سره پراته دي خو تر اوسه پورې موږ دوی پر سر یې پیکار وکړل او دوی راسې په دا ټیم کښې داسې په امن و امان باندې چې څوک نه ږغ ورته وکړي نه ټک ورپه وکړي نه درپ وکړي هڅه م نه وکړي داسې په خوش خوشحالۍ باندې په امن باندې دلته عمره وکړي او بېرته ولاړ شي په ټول قبایلو کښې په دا تمام آس پاس په علاقو کښې دغه اوازه ځي چې قریش بس لاړ قریش مفتوح شو بس لاړ مفتوح وګرځېد ولکه زموږ کرسه سیاسي زموږ سیاسي ساق خراب زموږ سیاسي حیثیت کر سره خراب بس ګویا موږ ولاړو شي کس مو خوړی که نه او په دا واقع دوی پوهېدل په دغه کښې دغه کښې دام دغه کیسه کړه دغه کیسه په کښې کښې وه که نه چې اوس خو په تمام دنیا کښې دا شاوخوا قبایلو کښې هغه تعثر و ذهنیت دا دی چې موږ ګویا پر دوی باندې زورور یوز موږ بالا دستی دی ور باندې کړ او بیا کدی دا ترارال بیا په ټول قبایلو کې دا تاثر قائم کیږي چې بس وځي ختم شو بالا دستی دی چا سول د مسلمانانو شو ملنا چې دا اڅه وسی موږ اجازه نه سردارانو قطعی فیصله وکړل چې قطنی نه ورکو بس تبادله شروع وسول خبري سره شروع وسول په دامه باندې کې ډیر سره ولار را سرداران هغه تفصيلات شدید دی وسم نشبین دي چې وسم سپیر هغه ولي بیا هم درته تفصيل درته توایم بهال دا ولار را ول دی په ناکامه سو مذاکرات سره شروع دي نو مخلوق سره ولار دی وشي سره ولار دی بخار دی او چغ دی او نقلی صاحب دی دا شپه وچ هغه هغه نو دي په احرام کې وو اغه وسی چې من فکر کړی دلې نو خو فکر له سوا کسان دي خورا دونه وشمور سره دي کنه د خدای تر اباده وشمور سره دي کنه هدايا را روان دي وو بم نسته په تازه بین یو مرتار خورا چې نه راځو هغه چې هغه درې څلور صحابه ور یو ځای پټ کې شنو وچ دا سهران سوچ د خو بم نس بیا پیغمبر اسلام ته ول پیغمبر اسلام ورلې په خپل لګ چني لرکن بس پکې تو یې کړلې صوبې پکې تو یې کړلې دمه کړې تو یې کړلې کې لاری پکې تو کړلې هغه چې نه په ادواله د وشه دوه تلو دا چې بس چې نه وځو ارانه ورته جوړې دي لکه تبلیغان دې مدل تخوا اړولې قوس دو کارم نسته کړ کډور سپورت جوړې دي قوسونه نه مستنه به سره کول کړ او ځان یې په بول خپل قوسونه نه مرتکول هې مخلوق دې سره شاو خوا سره خیمه ولای مذاکرات شروع کړ لا خدا صدران رئیس بیا مذاکرات وس قریش خونم ګټ دران په مکه کې نستل سره کې نستل جرګه جوړه سول نور قبایل خوامسته براس فریق خونو قریش دي در اسلام کړه دا نور قبایل شاه او خدا غټ غټ سرداران دي فلانی قبیله نو خدا ته اړ دوه جوړ چې نو دا قبایل بیا راځي او بل سره حال احوال هم سره کوي بیا به هغه را الله خبرداران وفود تبادله سره شروع د مذاکرات سره شروع دي په شرطو سره جغی نه سره جوړیږي حال حال چې بیا ولا اخي سره اشکار رسول الله ولې دا څوک دي بورس دا فلانی خان دي کنه زموږ په استلا فلانی خان او دې فلانی کوم استلا خونو بس فلانی دې فلانی کنه اولاد د فلانی قبیله مشر دي کنه د بیا وخت رسول الله تبارک وتعالى فروغ لري نه خبره نه جوړيږي کنه ولې هر سړی پیژن دي چې هغه د جوړېدو اړه سړی نه دي کنه اخیری یو هغه څوک نه ميدي سهال نه ميدي بیا اخیری رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خسرې ورواست حضرت عثمان یې ورواست حضرت عمر ته ولې ته نو ورته دورې یو هغه ورته جوړې یې کې خرابې کومې کې جوړې یې کو بل ورواسته کې خرابې نو زما د دې خطونه شو سره خبره دونه شو په خبره سره پیېږو دا وره لګل نو کته ته جوړې ورسته خو ټیک ده کې بل ورواسته زما د دې خبره به خنه سره پریوځي راخ نه سره لګي کن د ستې په تشبه دی کن په ما کوي لا خبره اوي ولا کې جوړې کې کن نو نو بیا ول څوک ستړی راوځي ول حضرت عثمان اه بس ټیک حضرت عثمان خونو دا مخکې دور کې هم د اسلام له مخه دور بیا چې په مکه ژوندۍ دور په هغه زمانہ کې د هغه وخت لوی سخی مزاج سره یو ډېر په لاس کې خلاص تقریبا په دایشاو خوا د مکه او په دام شاو خوا کې یکی یو مشر سردار کشران خو مشهور یعنی دا مشران داسې سړی بنو چې په مختلف اوقاتو کې د مالی مرستي او شیګړی نه ورسر کړی په مختلفو سختو حالات کې به د شيګړي وسل کړی ته دغه وخت لا په چاره غزاړه پورونه باندې چا څه به د قسم دادونه کول دا سردارانو ټول د خیال په دغه ساته کړ چې د ور باندې احسانات وکړ ول دا سره دي بیا په طبیعت کې هم د نرم او حضرت عمر خو د شوخ وکړ په طبیعت کې فرق وکړو یا نه بوز مخکې ډیر مرګ وکړ په طبیعت کې هم د نرم وکړ هغه هم ډیر بد نه ځنی ورل نو حضرت عثمان یې ورواسته ول څه ورس خبري وشو حضرت عثمان چې ولې د دې جرګه ناشته وکړه کړتي پیتاوی ته د سرداران ناشته کړ دی وشکارس و سرداران یې ګس مخله راولار څل تور اخر خبرې سره شروع شوم مذاکرات سره شروع شوم څنګه څراغلې څنګه کې ساده څنګه نه کړې څنګه حساب دي کن ا ته حال ورکې چې په دا حال دي درخلي او بمړه کول علي دوی ورځ درې ورځ مولا را مشد پیر تک نه جنگونه جدل کوونه بلکونه تراپ کو تاسو بس مشد نه راکې کن بیا نو د ته ولې چې موږ خلو تاسو دا شی ګړې کولې چې تاسو پر موږ باندې ډیر ډیر شی ګړې دي کنه یسا نه کی دا شی ګړې کولې چې تاسو په حرم تور پیړو ته ورڅ خپل عمره وکړه طواف وکړه دورې ولاړ شه دا ورته په دا اوس کې دایسه چې رسول الله مګری ګډال ته وښ ولاړ دی او چا و بیر په جوړ دی هغه سره ګرمه ده هغه د وښو غرغړې دی هغه حال نه کولی صاحب دی اگر د په انتظار ماستې په احرام کې زبی عدالت راسم ټوک طواف وکم دا کله کیږي اغه ولې بس دا شګړې د سرکولې سي نور دانه سي کولی خیر په دغه ما به په دا رفتار په دغه گفتگو په دوران کې څه خبرې نه څه سره په تاوم بدلی شو لیکن مکه ویلا کده چې سره جوړه سره داغه صدران کوم باید ورته ول ولای یا سیاسته شي ګری نه وینم نن با کتل ولکم تر جوړ دایره ستلای وکړ خو تا به ما مې خېډی شي ګری کړی دی ځکه نسل نه کوله نو دې معلومه سه کثرت عمر وې وخت کې سخرا پیدا لګنه خو به هر حال دلج وځنداو دلته لج وځنداو په دا دوران کې حالت پروپاګاندا ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابه ته اطلاع ورل چې حضرت عثمان په شهادت ورسول بس دلته یو کیفیت جوړ سو په مسلمانانو کې یو داسې کیفیت پیدا سو د اشتعال چې هم په خشم وکړ نو دا کیفیت چې وسنو نور داسې سخت په خشم بس پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د درخت لاندې چینس تحت شجرات یو درخت او بیری درخت او کده چی درخت دغه درخت خو لاندې دی ولغه یا سعیده بناس دا د او تاګ راځو وکړ نو د خیمه مولاره بس صحابه را روان بس ګردو به تاسو کوی چې حضرت عثمان شهید کی مل بنو اوس بیرته بستری راخستی په شابه نیمه دینه منورې لزو ال تبعال اول سره وکي چې تکش وکي ول مونږ دغه وکړی حضرت عثمان ورواسته هغه شهید کی مونږ دایبه ته روغ رمیرالو کړ دا نو یې خنه کیږي کن اوس نو بسم الله ده بس په ورځو با چې هر څو خدای پېښ چې هر څو خدای پېښ بل نس کتوري سترا سره کندسته که شي سترا سره کندسته هر کم شته پر مارګه بیات وخت چې مل بمرو او تشتو بنه تر هغه بجنګی چې تر څو پوری سارا پکشي ګرد راتلل بیاتون شروع وی ول ګرد بیات دا سی جوش پیدا مسلمانان کړي ول ولا وکړه دا سی کیفیت شیخ هم نسوس مصیبت دا دی کورم دا غو دی شاو خو بل دا غو ته کو کلی ته سړی دنه نه راځي یار ډیر زور غواړي او فدوالاس زور غواړي کنه غواړي یار معمولی خبره خو نه ده یار چې دون انت لس مرحله د خپل ملک را لري د دې هغه خاص د کفر غټ مرکز دی کنه او د دا ارڅ په کوټ کې د سر سازو سامان د دنیا ارڅ ور سره تاثیر چیش نس لړګای لانس د سر کنه په دوا لاس راغله نو یقینا زور خو غواړي لیکن مسلمانان بس د اسلام او جذبه او منو وکړه په دغه خالی لاس باندې هم به ژوند کول اخیری رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لاس راوخت دا یو لاس په دابل کې ویل دا د حضرت عثمان بیعت کړ ولدی خو نو دلی نست نو خواد شي څوی دي خو باران زده ده بیعت کوم بس دې دا کیفیت سره جوړ بس په دغه چې بس په تیاری کول په ورتل بکن په دا ما بین کې بیرته اطلاع را ل چې ناغه خبره دروازه ده هغه د حضرت عثمان راغی حضرت عثمان په دا ورځ نو څوبري چې سره تیری شو لاله دا د خو نو خبرې لږ کې زړه کې ول ومره په ځان تیری شو څوبري تیری شو په دغه دوران کې یو ځکه بیا راځي دلته په ځکه بینوین دغه سبا شفق خلاص په دغه دوران حتی د کفارو هم یو خدای مشرانو یوی به د ځوانان دا غوم شوق دا کېدی چې یو څه لړیت جوړ سره وای سخت په لاس راغلی دی خالی لاس راغلی هغه بیا څه شوق کړي چې مفته ګټه ده او ګټه هم د غي مشرې یو هم نه دی پاتې سوی چې څا کابر صحابه دي سب مشران مهاجرین دي او کت انصار یاد کیاو نه دی پات سوې دغه مفته کله دی دغه تر لقمه فلاس رغلیت موکت کوم وهله بس ګر سره دغه واردی سره نه دی پات سوې شاله او خلیل لاس هم دی راسی لړیت جوړ غوم لړیت غشت نو زکه دا اکرمه یا خالد بعض روایت کې د خالد تذکره هم سته او اکرمه د ابو جهل زوی دی وي ځوانان واخص دا اسولارک بل یو خاصه په بل لار باندې ویني دا نور مشران مخ په پام به چپ هی په بل وته دا شی بولار یو خاط مطلب یاده او شالت به یو عمله مملو کی څه سړی مړی ک په لاس را ده عمله په کو لړیت به جوړ کی او به جنگ جوړ کو جنگ جوړ څو را خونو په لګډی شي دا وو مطلب دا نږدې دی خونو ته مکی ته بخې نږدې ده ودی بیا په دا دوران کې دی دا شی ګروپ اتللی دی حالت د مسلمانانو باندې تیر شو یو مسلمان لازم خل شهید کی دا نور مسلمانانو دی راګی راک کرا دی ونی لا ستړلې ونی و راوسته رسول الله دې راوسته لا ستړلې نه راوسته بیا رسول الله ماف ول ځی راوسته کف ایدیکم عنهم ها واستش لسنا الله ما را باندې کني خلړې چوړې دای کنه په معاملې خبر دام احسان والله او شو کی دغه وخت د حکمت تقاضا جب نو لہذا ما ته سره داس معاملہ دا چې حالات دلر پیدا کړ چې هغه بالکل د حکمت مطابق وو هغه رقم ول تاسو حالات د ته پیدا کړ هغه بیرته الهک اغه ولارک اغه مواره نستورک حضرت عثمان راغی اخر صبح دا جم عمله خفات اسو مز بیا اخری یو سردار راغی عربم په دا پوس قریش چې څه سوله په کار د چوسی بیسولی داخل غم نتی اور مجھے ہم نرا پر دو دم ابین یو لار راو تھلی وے انور خبائل رال اواز پتہ میں کی دا اوشتا یو سردار راغ دی بلی قبیلی او پیغمبر اسلام سے خبری وکړ دی لشر الله لری شکر رسول الله لدا چوک تکن ول فلانیت ولا وس معلوم رسول چې قریش صلح غواړي چې دا سره راستولې دي صلح غواړي ول دا جوړې دوه ولدي هغه مخکې چې راستولې هغه چاوالو دا خو نو انسانان دي کله دې سړی دي خلاف دوه ولته ضرورت وي کنه او کله دې چاواله ته ضرورت جوړې دوه دا خو حالات راځي کنه اما چراغ هغه هم دغه خبري کولې چې یقینا اوس ګرد یو خونریزي جوړیږي یو بد حال به جوړ شي دا مکه به ګرد په وینو سره شي او ټول یو خاندان یاست نو دا ولې سره کوي خو ګرد دغه نیمه دلته دي نیمه هغه د شلګې خور روان خو یو خاندان یاست خو دا مکه کوچی به ګرد په وینو باندې سری شي کنه بوکشنیانو پالکانو کی به سره خیری نو بچال وي څاړو جوړ دی صلح شکار دی دا وکړه دا یو صلح کوي اخری بس په دغه باندې مسله تایسله قریش دا ورتول چې شش کال بځي په کال برازي او په کال برازي دریو رځي اسلحه به د ځان سره نه راکوي او که اسلحه وا هغه به پټه په پوشو کې بندې یعنی شکار تور به نه وي څه وای تور به په پوشو کې بندې او خلی به د شکته جوړیږي یعنی دغه د جنگ تر ترتیب نه وي څه تر ترتیب وي لکه هغه حالت ته امن نه یا تعلیم کوم چې جنگ ته ځینو خو یو کلاشکوب ته جوړېدو یو طریقه ده بیا چې کور ته راځي بیا بل طریقه یې ول هغه د جنگ په ترتیب باندې یا غابل تر ترتیب یې او زموږ ستې په مابین کې د لاس کالو جنگ بندید څو کال لاس کال به موږ ته سره جنگ بندید پات سودانو چې څه قبایل له قریشو دي هغه ته اختیار دي چې هغه ستاسو بندرګړي یې کله مشرکان کستاسي حلیف سو هم بستای امن سو باغه باندې به مشکار نه او چې زمش حلیف سو هغه هم په دموعده کې شامل شو د نور قومو ته اجازه ته هر چا ته اجازه ته چې له تیسره حلیف کیږي که زمش سره حلیف کیږي لیکن د کم چا سره چې حلیف سو گویا دغه دواره حلیف ته چام د کومواده کې شامل شو دغه مال او جان دغه سر دغه چورو چپاو په دبل فریق لاس نه ورشي ولهم سم او یو شرط دغه و چې د ابيخه ګران شرط یو خدلته یو ور جګړه پیدا شول چې دا معادله لیکل کېدل دورت بسم الله الرحمن الرحیم هغه ولدا چې بسم الله وچ دا زمش په اصول کې زمش د عرب د قریش په دستور کې دا تر نهسته موږ د خط په سر کې بسم الله نه لیکو کړه ولته چی شکل ولې بسم الله بسمک اللهم اول شرط دا بسم الله دا ولیک صحابه ته دام زور ورکوي چې موږ بسم الله الرحمن الرحیم لیکو دې تراس پر او کې کن خیر رسول الله چې تا خامس مر خبر ده هغه هغه ولیکل نو بیا چې ولیکل مې محمد رسول الله کړه دا معاهده د جانب سره د محمد رسول الله هغه د لته قریشی تاسو سردار اعتراض وکړ ول کاکا دغه رسول ځای باندې می اتفاق راغلی وای دا دونه جګړې ول پیدا دا دونه جګړې چې دا د دیاں سوال اسکان شپاره سوال ستل اسکان چلی په چی جنگ دی په دا رسول الله چې کی بن جنگ دی کوم مستر رسول تسلیم ولې نو بل جنگ ولې وای کنه دا خراب کا کنه په موعده کې موږ نه لیکو دا غلطه لیکل څه وای هم دی اوس یو ورغولي کول څه حضرت علی معاهده لیکل کړه د کاتب یادای و منشی یادای وکړه د رسول الله ورته لشي خراب هغه ورته د خراب شي کني بس ماده نه کړه خپل ته نه څو مخته کړه رسول الله ورته خراب کړه ځکه زما الله سبحانه ولاک فوجي ولاک خراب ما اوس رسول الله لیکل دي زیبه خراب د رسول الله ورته ما ته راځه کړه کوم دي د تورې کړه د ته ورش کړه کې کړه ولته خدي د ورته خپل ته شته ول شلو دا خراب ول سوالک محمد بن عبد الله ول محمد بن عبد الله له طرف شخ یو فريق مشر دی دی ابل فريق د قريش سرداران دي بس دا معاهده سره تای سره په دغه اکتوبر باندې دا که چې خبرې موږ ته وکړې موږ په کاله زو درې ورځې به تیرو دی به مشته مکه مکمله خالي کی کړه امو کمه کې به بیا په فدا حرم کې دوی سړی نه کړي دا حرم مرام بغیر د مشتره فرج دي به وځي چې نه کړي هغه بس معاهده سره وصل فدا ما بین چې معاهده لیکل کې دلک تسخت سره لانه ابو جندل نو جراغه دا غدل تخونو مسلمانان ډیر مسلمانانو چې غدي دی په کورو کې بندیان کړی وو زندانو نه وو وهلو ټپولو نه پرېښو چې هجرت وکړي باځي خو ګسد هجرت وس نه درلوي باځي بیا دوی راګرځولي هجرت نه پرېښو په دغه ما باندې کې دا یو راګرځېتلې و چې تل یار مسلمانان خو راغلي هغه والته تړلې په کور کې تړلې وو زنجیرونه په بشې کې وو او دغه سردار زویم چې دا تل ته معادله دې څو وسه اگر شرنګای دې راغې د مسلمانان ما بین ته اول چې غړې په غارې کړې له مسلمانانو زو ته ته ځان راوړس دا ظالمانو زو لږ شل خاص خلکم سیرت غاسک غارې کړې بس هغه د ستې تل ته ورته وکړ ولداغه تاسو موږ ټایپ ما بین کې دغه اوس مواده دا ولي کل شوله په دغه وخت رسول الله تعالی ستایم ته ان شروع شو چې اوس به ته څه کوي ولي په مواده کې خو یو ټکی دا و ما تاسو نه اوس بخل کی چې موږ سره یې ک دوری د قریشو سره هجرت وکي مسلمان شو مدینه ته ولاړ او د قریشو لخواي طلب وسو چې موږ سره یې واپس راکې مسلمانان به ورکی مسلمانان دي په باندې لیکن کده مسلمانانو سره د مدینه الیاذ بالله څوک مرتد شو راغې په حرام راګړ شو مکی راګړ شو په قریش ځان راګړ کی نو موږ د دې پابند نشته چې به درکو رسول الله دغه مو په دا شرط باندې ډیر کس دین جوړه حضرت عمر خو بالکل داسې په خشم سو لا شو بس لا ايش وتر کې دی بیا به ول ورلې بیا به بل ورلې مطلب یې دا و چې هغه ګرد په دا بایسه کی چې رسول الله دغه شرط ختم کړي دی وراله په ګډو ورته کښې نست ولیا د الله رسول ولته رسول نه ولته رسول ولا لا حق نه ول حق دی ولدا قران حق نه ول حق دی ول زموږ دین حق نه ول حق دی ول نو چې دا ګرځ حق دی نو دا تر از د ذلت شرط موږ ولي وسو موږ د خودونو د کمزوري شرط چې موږ سړی کوي ورلای موږ نه سوچ نه غوښته یو کدوې غراغه ته خو دا څنګه کیش اگر ته لپاره کی خیر پدا کی خیر بیا ولکه درت نیولې ولاش دوری بولارې اغبل له ور اخر ورلې حضرت صدیق لر چې یار دای ورس دیم د ځان مرګره کا اغل شو ورلې ول یار ته دې ته وګور دا څه نشه نه دک څنګه نکشت اگر ته لیواستیک چې رسول الله کړه په دغه کې بخه په دغه کې بخه ځکه حضرت عمر ول ما ټول زمانه بیا روزي هم نه ولي فدیه مې هم ورکولې چې خله د دغه ګستا خیبې ته دغه ورس خدای راوونی نسی چې د الله د رسول په مقابله کې تا دونه سخی ولي کول یعنی مطلب دونه اظهار د شدت ولي کوي د دوی په فیصله باندې خیر دا شرط مو په دا دوران کې اسره هغه شرخ بس هغه سړي پسې رالو زموږ سره یې به راکوي دغه د مواده وسلو دغې مواده په پابند دی رسول الله ورکې کړه رسول ولې چلې یاره څونه زور یې غوښت په وای دونه ګران امتحان وکړ د دې 1500 صحابه د منځ څخه دا مسلمان به وای مخلص مؤمن دی کن او هغه دونه ظلمونه په کول الته په غبرګو ځنځیرو کې به تړلې هم وکړ او نن یې دوه کسان د دې د ګردو له مابینه بیاي کن زور غواړي کنه وای د صحابه ته په څونه زور وغړي چا به جوړلې چا به چیش کوي چا به چیش کوي کنه لیکن فیصله د الله او د رسول اطاعت بس زور زغ نه شي کولای بزړه خو نو چې حال سارمان تیرې دي غي فلاس وا هغه په بغار کړلې بیا به دوی ته تاسو کتل لا ځل مان فلاس مور کوي کنه دا خو ما دا سکی تاسو زبونه ربن کړی